Son as 3. Radio Galega. Noticias. Saúdos, moi boas tardes. Xa se pode circular con normalidade na Ponte de Rande logo do accidente acontecido esta mañá. Unha colisión entre un turismo e unha moto provocou retencións de máis dun quilómetro na AP9, sentido Santiago, á altura de Chapela. Dúas persoas resultaron feridas, pero non precisaron axuda para sair dos seus vehículos, segundo informaron dende o 112. Yolanda Díaz advirte ya Podemos que sería un erro brutal reabrir o debate sobre a súa integración en En Marea. Na entrevista da Radio Galega, a coordinadora de Esquerda Unida apostou por ensanchar a base social da plataforma rupturista e asume erros na campaña das autonómicas. Algo fallou, recoñece e fai un chamamento a tomarse esas cousas en serio. Díaz considera que a campaña do BNG foi magnífica e, en cambio, recoñecía erros na da Marea. Creo que todas as persoas que dimos mítines veíamos que algo fallaba, non sei que fallou. Que algo non estaba funcionando, non? Pero creo que, bueno, eu creo que o noso discurso é o discurso da disputa democrática, é o discurso das estafas groseras que está vivindo a xente. Bueno, non sei que fallou, pero creo que temos, eso sí que debemos de facelo, Marea. Tomarnos en serio non estas cousas, non para tirarnos trastos á cabeza, ni moito menos, para mellorar. E aínda en clave política, os socialistas cataláns pecharon hoxe o cónclave no que reafirmaron unha idea. Non queren rachar co Partido Socialista a nivel nacional e apostan por buscar xeitos de colaboración coas novas forzas da esquerda en Cataluña. A nova dirección é froito do consenso entre o primeiro secretario do PSC, Miquel Iceta, e Núria Parlón, que rivalizaron nas primarias pola secretaría. Por certo, mañá os parlamentarios do PSOE, que incumpliron o acordo do Comité Federal e votaron non na investidura de Rajoy, teñen previsto presentar as súas alegacións, o expediente que se lles abriu. A sanción podería quedarse en 600 euros a cada un. En máis asuntos, despois de moitas horas para pechar flocos, o Banco Popular pechou cos sindicatos o acordo sobre o ERE. Asinárono a maioría das centrais, que representan o 86% dos traballadores. O Popular, coa marca Banco Pastor en Galicia, reducirá case 2.600 empregos, a maioría por prexubilacións, baixas voluntarias e excedencias compensadas. A entidade aforrará 200 millóns de euros o ano. Ademais, contémplanse indemnizacións de 35 días por ano de servizo, con tope pro resto dos empregados que queiran sair, que tamén terán primas por antigüidade. No exterior, recta final das eleccións presidenciais en Estados Unidos que se van celebrar este mesmo martes. A última enquisa coñecida do Washington Post e a cable de televisión ABC dá a Hillary Clinton unha vantaxe de 5 puntos sobre o magnate Donald Trump. Pero unha media de todas as enquisas publicadas ata agora só deixa a candidata demócrata a un punto por riba do seu rival republicano. Ata o momento xa votaron máis de 33 millóns de estadounidenses. Unha decena de estados serán os que finalmente decidan quen será o próximo presidente de Estados Unidos, despois de que o candidato republicano Donald Trump reducira a vantaxe sobre Hillary Clinton en varias circunscricións determinantes. E aínda no exterior, o foco continúa en Mosul, en Irak. O exército do país fixo esta mañá co control de dúas importantes poboacións situadas preto desta cidade que estaban en poder dos terroristas do Estado Islámico. Os combates duraron toda a noite, prolongaránse durante este día e os que veñen. As forzas do exército traballan agora en asegurar o control de dúas poboacións clave e detectan explosivos e bombas trampa que poideran deixar os xihadistas na súa fuxida. Son as principais noticias dun día de moito frío onde xa está activada a alerta por neve nas montañas de Lugo e Ourense e podería nevar alí por riba dos 800 metros. Xa caeron as primeiras polerpas de outono en puntos altos de algunhas localidades como por exemplo en Manzaneda ou o Cebreiro. Así falaban algúns dos seus veciños. Son polerpas que cando chegan ao terreo pues, xa se desfan porque non temos base aínda fría, digamos, a terra aínda non enfriou o suficiente, pero bueno, que son necesarias para que haxa ese segundo paso. O que nós sempre decimos é que nós non queremos que neve moi forte ahora, sino que cando neve, quizá se quede. Dice que a neve a que cai, pero non coalla. E que xa nevou agora toda a mañá cando viña así amarciada, pois era neve. Pero no suelo non hai ninguno porque derrétese toda. Mañá a semana arrancará sen grandes cambios, a cota de neve seguirá en torno aos 900 e os 1000 metros. Así rematamos, lembren que voltamos na Rede Galega con máis novas ás 4. Que acaba de contarnos pode converter a Toño en sospeitoso. Ei, para o carro. Non sabemos canto do que dixo é verdade e canto é mentira. Marga e Diego mesturan o persoal e o profesional. Serra Moura, esta noite, na Televisión de Galicia. Moi boas tardes, un saúdo de Débora García Bello e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia. A morte non chega coa vellez, senón co esquecemento. Isto é de Gabriel García Márquez. Unha de cada 10 persoas maiores de 65 anos sofre algún tipo de demencia. Na actualidade non existe ningún fármaco nin vacina que cure o Alzheimer. Por iso, os investigadores están cambiando a súa estrategia de loita contra esta enfermidade tan devastadora para o doente e para a súa familia. Este será o tema do noso tempo de parolada. Pero tamén habemos de coñecer o extraño caso do champú creador de materia e viaxaremos a Antártida vía o IES de Melide. Benvidos á Efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencia sen contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. A nosa química de referencia é Débora García Bello, dimetil sulfuro. Moi boas tardes, Débora. Boas tardes. Débora prácticamente xa é como da casa. Estar con ela é como estar na casa. E cousas cotiás son as que analiza no seu blog de ciencia, arte e química, dimetil sulfuro. E deu moito que falar nas redes sociais a última entrada de Débora, que falaba dun champú que creaba materia, porque todo isto empezou con un tuit. Sí, en realidad este champú xa ten un tempiño, pero con isto de dos premios Nobel, pues empezaron os chascarrillos típicos de cousas de ciencia, entón apareceron uns tuits que se retuitearon milleiros de veces sobre eso, que como dan un premio Nobel de química a outras cousas habendo un champú capaz de crear materia. Isto rompe todas as leis da física. De feito, eu cando vin o post, eu que dei eso, dixen, bueno, esta crítica é moi fácil, porque xa se ve un champú que crea materia, crear materia da nada, ou faz reaccións nucleares, ou é imposible. Sí, é que parece un chiste. Pero bueno, en realidade, en publicidade de champús, en realidade, que non que crean materia, porque non estamos acostumbrados a oír esa expresión, pero sí creadores de volumen ou densificadores, iso xa nos sona un pouco máis cercano. Entón, iso sí que o entendemos. Esa quizás é o que veríamos todos, se vemos eso. E nos quedaríamos aí, pero tío, que fixeches é ir máis aló e ver realmente por que din eso. E para eso hai que saber o que é un pelo. Sí, efectivamente. E que é un pelo. Vale, pues o pelo, bueno, en este caso o cabelo, porque claro, o pelo é calquera que salga do corpo, pero o cabelo é o que sae da cabeza. Uh-huh. Entón, a parte máis interesante do cabelo é que en realidad está formado por células iguais que as que temos na pel, que son células queratinizadas, é dicir, son células como que morren e vanse disolvendo todos os orgánulos que teñen dentro, e van formando en realidade unhas redes de queratina, que a queratina é unha proteína. Esas células en realidade que morreron e quedaron queratinizadas vanse prolongando no que forma o pelo en diferentes estruturas. De feito, o pelo ten diferentes niveis. Ten unha parte central, que é o que chamamos médula, con células queratinizadas moi pouco unidas. Uh-huh. Ten unha parte de fora, o que se chama o córtex, e logo unha corteza, que son unhas plaquiñas de queratina, como se fosen escamas dun peixe, é a parte de fora. Primeiro tens que entender como funciona o pelo, como funciona a estrutura da queratina, para entender un pouco se podemos influir en que se expanda esa fibra. Cando lía eso que tiñes aí escrito, Eu lembraba a Ángel Carracedo que él falaba que, por exemplo, está moi metido no noso imaginario que ti cando cae un pelo que rapidamente pode vir un forense facerlle o do ADN. Pero realmente o que contaba Ángel Carracedo é que o ADN que está no núcleo das células, nos pelos, normalmente non está, porque esa queratina invade toda a célula e non teñen núcleo esas células. Entonces non lle poden ver o ADN nuclear, entonces dos pelos non se podía quitar información, pero eche que os forenses son moi listos, e hai outro ADN que temos falado en efervescencia, que é o ADN mitocondrial, que é o que vendas nosas nais, e ese sí se pode ver polos pelos. Sí, de feito, é máis sinxelo, por exemplo, se encontras un pelo, tes a parte do folículo piloso, que cando arrancas o pelo, a parte que está aí pegada á cabeza esa boliña, pois sí que ten. Esa sí que ten. Aí sí que ten, es que no células mismo, vivas. Claro, es que si ti vas ao peluquero e dis cortas pelos, ese non ten ADN nuclear, ese non vale para resolver grimes. Bueno, non de todo. Cosas curiosas. Ademais, outra cosa que me chama a atención, que o pelo ten un músculo erector. Sí, o que está en realidade no que na pel, sí, que na parte subterránea da pel, de feito o pelo empeza a nacer na parte máis subterránea da pel, que é a hipodermis. E ali sí que está conectado a outras cousas, por exemplo, unha glándula sebácea e incluso un músculo que fai, por exemplo, que cando tes frío, pues se dice o vello. Teño os pelos como unha pita. Bueno, xa sabemos de onde ven eso. Temos ese mecanismo de que os pelos se poñen poñer aí erectos. Aí se nos dan un susto, temos frío, estamos a estremecer. Vale, xa sabemos máis do pelo. E decías que o pelo, toda esta estructura que ao que lle dá firmeza, está permeable, non? Sí, é absolutamente permeable. De feito, a queratina ten como moito amor por a auga. Cando lavamos o pelo, hinchase, de feito, o sea, xa incluso notamos que o temos máis longo cando está mollado, e non é só unha percepción de que está máis aplastado, realmente está máis longo, porque a queratina é capaz de atrapar gran parte da auga, e iso afecta o volumen e a longitude do pelo. De feito, hai unha cousa que falamos tamén, no seu día en efervesciencia, non sei se coñeces, que os primeiros higrómetros facíanse con cabelo de muller. Sí, faláramos un día disso. Sí. É outra comprobación de que a humedade influye totalmente na longitude dos pelos. Efectivamente, é unha comprobación de andar por casa. Cando hai un día húmido, é bueno noto no pelo, que claro, engrosase o pelo, tes máximo volumen, ¿no?, os días de humedade. Vale. Pues iso en realidade nos dá unha pista de que efectivamente hai cosméticos capaces de penetrar no pelo, auga o fai sin problema. Claro, pero o problema é que eso mellor que hai un efecto temporal. O que interesaría, bueno, que ese efecto facelo en días normais, ¿no? Claro, o sea, xa a auga penetra, pero claro, vais evaporando ou co secador ou porque deixa secar o pelo, entonces volve o seu tamaño orixinal. Entón, moi interesante que o que intentaron investigar cando faceron este champú é conseguir que algo que penetrase no cabelo permanecese aí e deixase, pues eso, a fibra do cabelo expandida. E iso como se fai? Pois investigaron un proceso que xa é moi coñecido dentro da ciencia dos materiais, que é o proceso Sol-Gel, que é unha forma de convertir algo que está en estado líquido en estado sólido, como é algo parecido a cando facemos xelatina, que en realidad partimos de algo líquido e conseguimos que esos polviños que botamos creen unha rede tridimensional que en realidad é fan que aguante casi como un sólido. Iso conséguese non en estado así de gelatina, senón que sea un sólido real. Entón intentaron utilizar ese tipo de tecnoloxía, pero para o cabelo, que algo puidese penetrar no cabelo en estado líquido e unha vez chegase o cabelo, adaptase a unha estructura tridimensional como a de un sólido e permanecese ali. Ese é o principio activo, por así decir, que ten este champú. Sí, este champú ten unha sustancia comercialmente chamaron o filoxan, que é o nome que ten a patente, é un aminosilano, é unha molécula que fai iso. O aminosilano ten, chamase así, con esas dúas partes, unha parte orgánica, chamamos a amino, e o silano a parte inorgánica. Cando entra en contacto coa auga, con auga abundante, como cando estás lavando pelo con auga da ducha, actívase. E actívase quere dicir que toda parte dos silanos vais enlazando unhas a outras, xa dentro do cabelo. Vanse enlazando uns silanos a outros e fan unha estrutura tridimensional. E a parte orgánica queda cara fora. Enlaza coa propia queratina do cabelo. Esa é a teoría. O sea, que estás dando, en teoría, un andamease o cabelo para que gane firmeza e volumen e todas estas cosas que dicíamos. Vale, esa é a teoría. Na práctica, isto comprobouse? Claro, en condiciones de laboratorio, vamos a simular las condiciones de temperatura, de pH, todo, ocorre esta reacción, pero realmente ocorre dentro del cabello. Entonces, esto es lo que después se demostró. Entonces, lo primero que hicieron es comprobar si efectivamente esa molécula penetraba no cabello y permanecía no cabello una vez seco. Entonces, utilizaron todos los productos de esta gama que tienen ese principio activo. Lavaron o cabelo e logo fixeron un estudio científico para ver por espectrometría, que é unha técnica analítica que permite ver onde están esas moléculas. Efectivamente, vendo no cabelo, pois había en diferentes partes do cabelo se detectaba que esa molécula estaba. Entón, xa cumpliron a primeira parte, que a molécula penetra no cabelo e despois se funciona. É dicir, se crea redes tridimensionales e se engrosa o cabelo. E por microscopia, mediuse o antes e o despois, en diferentes ensaios, claro. E sí, había un engrosamento en torno ao 10% do cabelo. Ou seja, que este desenvolvemento tecnolóxico ten unha base científica e ten unha investigación detrás e mesmo unha patente. Sí, sí, este principio activo, desenvolvelo, investigar sobre él, foi un estudio que durou 8 anos. Que non é ninguna broma, claro, é un chiste de creador de materia, pero realmente empezas a pensar na cantidad de científicos, na cantidad de xente que traballou en desenvolver un composto como este ao longo de tanto tempo, e claro, unha inversión en realidad en I+D importante. Quizáis o mellor o que faltaría para rematar a xogada é que o departamento de marketing desta casa comunicase mellor todo o que hai detrás, e o mellor, claro, non é mellor xeito dicir creador de materia e al. Claro, oxalá. O sea, a mí que me parece interesante, se é unha empresa que faz ciencia, pois vende ciencia. Entón, claro, a mí me parece que cun anuncio como ese, eu mesma, inda que sepa un pouco como funciona a cosmética, veo o anuncio e digo, ah, se están dicindo chorradas, porque además temos ese prexuizo de que a cosmética moitas veces pues, se basa en cousas así un pouco de purpurina, como digo, de efectos especiais. E non, e logo investigas e dis, e toda esta ciencia, por que non me contan? A mí me convence máis que me expliquen unha cousa así, non o mellor tan detallada, pero un pouco máis no anuncio, entender, ah, pues mira, desenvolveron todo isto é ciencia, e levo un montón de anos investigando, é algo real. E ademais isto, coido que o contaches por primeira vez nunhas xornadas escépticas. Sí, porque foi para unhas xornadas, era un curso sobre escepticismo, e invitaronme para falar de cosmética. Realmente a invitación foi, fala ti que controlas de cosmética e tal, ven, e como somos escépticos vamos a darles propelo aquí aos cosméticos. Muy bien. Sí. E dixen, pois non, pois somos escépticos. Vou contar o que funciona. E vou pôr a publicidade, este é un exemplo. Pois en publicidade de cremas que parecía que tiñan láseres, de un montón de cousas que son que chamaban a atención de isto mentira, e logo vas a mirar a ciencia e dis, ah, mira, pues sí, pues hay cosas que se fan con sentidiño. Muchas gracias, Débora, una vez más. Muchas gracias, Manuel. Pro tempo da conversa desta tarde, contamos outro lado do fío telefónico con Jordi Camí, que é catedrático de farmacoloxía da Universidade Pompeu Fabra. Moi boas tardes, Jordi. Boas tardes. Jordi Camí ten desenvolvido un papel moi importante na creación de infraestructuras de investigación biomédica de excelencia, como é o Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, do cal é director xeral. E tamén é o director xeral da Fundación Pascual Maragall, que pula por un futuro sen Alzheimer. O Alzheimer é ata o de agora unha doenza, unha enfermidade vergonzante, pero quizáis sexa o exemplo precisamente de Pascual Maragall de como esta enfermidade pode sair a luz pública. Sí, precisamente pensamos que el gesto que hizo Pascual Maragall de informar que estaba enfermo, más allá de tomar compromisos para luchar contra esta enfermedad, fue un balón de oxígeno muy importante para las familias, porque esta es una enfermedad que hay cierta tendencia a ser escondida, creemos que ahora menos, y esto tampoco ayuda a encontrar soluciones y a e a mellorar a dignidade das persoas afectadas. O Alzheimer e as doenças relacionadas con este tipo de demencias están ligadas fundamentalmente á idade. E coido que só nun caso moi pequeniño, ten unha orixe xenética. É isto así? Sí, en realidad a maioría, prácticamente a maioría de todos os casos conocidos, se presentan a partir de los 65 años y la carga genética es pequeña, no es muy determinante. Hay una variedad de enfermedad que sí, que se hereda, que es poco frecuente, pero mejor no hablar de ella y no mezclarla con el grueso, ¿no?, de lo que conocemos como Alzheimer esporádico. En realidad es una enfermedad ligada a mayoritariamente al colectivo mayor de 65 años. Se calcula que entre un 5 y un 10% de todo el colectivo de personas mayores de 65 años tiene o sufre algún tipo de demencia, la principal, la enfermedad de Alzheimer. Este pasado xullo, Jordi Camí estivo no Mucid na Coruña apoyando o nacemento da Fundación Corbi. Precisamente, nesta charla, falabas de todo isto e dabas tamén un dato que é significativo, non? Sobre que o número de casos diagnosticados de Alzheimer de seguir esta tendencia para a mitad de século íanse multiplicar por tres. Sí, siempre que no encontremos alguna solución antes. Yo soy muy optimista, pero por ahora esta es una enfermedad que no tiene ningún tratamiento curativo, ningún medicamento que sea capaz de frenar la evolución de la enfermedad o incluso de revertir el daño que observamos cuando una persona recibe el diagnóstico de Alzheimer, ¿no? Si estas cosas no cambian, como fuera que cada vez vivimos todos más años y al no haber tratamiento cada vez habrá una mayor proporción y en números absolutos de personas con Alzheimer. Esta es una epidemia mundial, es la principal epidemia mundial que no tiene ningún tratamiento efectivo. Y globalmente se pueden triplicar un número de casos en el año 2050. En Europa se van a doblar porque es una sociedad muy envejecida donde hay muchos casos ya de Alzheimer, pero en Asia, por ejemplo, el número de casos va a ser terrible. En poco tiempo va a crecer muchísimo el número de personas afectadas. Estas son unas doenzas que tienen un custo económico e social moi elevado. O esforzo investigador non é proporcional a estas grandes pérdidas sociais, familiares, humanas e tamén económicas. Sí. El Alzheimer non ha recibido a prioridade adecuada porque el foco, o esforzo, que tiene su lógica, se ha puesto en investigación dirigida a minimizar las enfermedades que causan que son las principales causas de muerte, que son el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Pero ahí ha habido muchos éxitos. Muchos cánceres hoy se curan y muchas de estas enfermedades se han vuelto crónicas, ¿no? El Alzheimer, como hemos dicho, es una enfermedad fea y que además a quien consume más recursos es a las familias. Son las familias que destinan el mayor esfuerzo, no los hospitales, a apoyar durante muchos años a esta persona con Alzheimer que se va degradando y que puede vivir con esta enfermedad pues de 10 a 15 años, ¿no? Creemos que las prioridades tienen que cambiar y para nosotros es muy importante que tengamos más apoyo científico porque si no se encontramos soluciones será un problema de sostenibilidad. Es decir, las familias no tienen los recursos económicos para poder, por ejemplo, atender a sus seres queridos y poderles enviar en residencias, a no ser que el Estado sufrague estos costos y cada vez habrá un mayor número de enfermos. Y está por ver si los recursos alcanzarán para todos. Por lo tanto, no hay atajos. Y la única forma de conseguir soluciones es con más y mejor conocimiento científico. Más y mejor conocimiento científico y sobre el Alzheimer vanse conociendo cosas, ainda hay muchas cosas que se desconocen, pero ahora, por ejemplo, contamos con la ventaja de técnicas diagnósticas de neuroimaging que nos permiten meternos dentro do noso encéfalo e ver como é a evolución da enfermedade, incluso intentar ver se se pode predicir. Estamos asistiendo a un cambio de enfoque muy radical con esta enfermedad. Y esto es debido a que en muy pocos años hemos llegado al convencimiento de que esta es una enfermedad que comienza de manera silenciosa décadas antes. Esto pasa con otras enfermedades en medicina, no hay que asustarse. Pero en este caso, claramente, a través de neuroimagen, como usted ha citado, y a través de otras pruebas, ya empezamos a ser capaces de detectar estos principios de esta enfermedad muchos años antes, y que nosotros no lo notamos, ¿no? La estrategia o enfoque actual consiste en reconocer esta realidad, intentar entender mejor cuál sería la historia natural de esta enfermedad, sobre todo la historia, cómo se evoluciona en esta etapa de silencio, y sin duda probar nuevos medicamentos, estos medicamentos que han fracasado en personas enfermas ya, porque seguramente hemos intentado probarlos cuando ya era demasiado tarde, pues probar estos medicamentos en estas etapas tempranas, en estas etapas silenciosas, con la esperanza muy fundada de que vamos a poder entretener o frenar el curso biológico de la enfermedad y evitar que aparezca la fase clínica. Este tipo de investigación es la que hacemos en la Fundación Pascual Maragall y es investigación en prevención secundaria de la enfermedad. Antes conseguiremos reducir el número de personas que terminan padeciendo la enfermedad que no, desgraciadamente, paliar o curar aquellas personas que han entrado en fase clínica. Esta mensaxe pareceme nuclear e fundamental. Ata agora os medicamentos non poden curar, pero si esta nova estrategia de verse esos medicamentos precisamente poden facer funcionar como prevención anos e décadas antes. E precisamente na Fundación Pascual Maragall tedes en marcha o Estudio Alfa, con case 3.000 voluntarios nos que estades a traballar. Claro, Este colectivo de personas voluntarias, que son casi 3.000, entre 45 y 75 años de edad, y que una buena parte son descendientes directos de personas que tienen o han sufrido la enfermedad de Alzheimer, estas personas se prestan para que les hagamos pruebas y podamos entender esta historia natural en aquellos pocos que van a desarrollar de manera biológica y silenciosa la enfermedad, y en algunos de ellos, algunos pocos, les vamos a invitar a que podamos probar estos nuevos medicamentos para comprobar si realmente podemos frenar el proceso y lograr que nunca terminen sufriendo la enfermedad de manera clínica, ¿no? La etapa que todos conocemos. Este estudio, ademais, enmárcase nun contexto de outros estudos globais nos que se quere ter unha poboación o máis ampla posible para poder quitar resultados estatísticamente significativos. Efectivamente. Nosotros estamos ahora muy coordinados en una red europea en la que se está replicando este esquema que les he contado y sin duda nos interesa como más mejor, pero es que como mayor sea el número de personas a las que podamos estudiar, y esto vemos hacer sumando esfuerzos en distintos países, pues no solo más rápidamente obtendremos los primeros resultados, sino que estos resultados serán más robustos. Como mayor sea el número de personas, más robustos, más certeros, ¿no?, serán las conclusiones que obtengamos. Una de las cosas que adoitamos hacer en efervescencia es ir a rúa, preguntar cosas a xente. Desta volta, collémolos nosos micros e fixemos unhas preguntas, eu coido que complicadas, unhas preguntas relacionadas con cuestións éticas. Preguntámoslle a xente que pasa cando unha persoa ten unha diagnose de Alzheimer, si se lle debe comunicar esa diagnose. Isto foi o que nos dixeron. Eu creo que non. Sí, que non, que? Que non o debería saber. Pois eu creo que sí. Porque se vai progresivamente perdendo recordos, vai ser máis duro non saber o que lle está pasando. Igual non se acorda tampouco deso. Claro. É que é difícil. Puede ser, pero yo creo que ayuda no le va a ayudar nada al decírselo. Pienso, o sea, que no se le va a hacer, diciéndoselo en esos momentos lúcidos que pueda tener, una ayuda O sea, que casi me lo reservaría, en mi caso. Eu creo que se o doente está nas súas... O sea, nese momento aínda non ten unha pérdida total da súa... O sea, da súa memoria, eu creo que sí, que debería sabelo, coñecer a súa situación, estar pendente no momento no que ata que pode, non sei. Eu creo que sí, personalmente. Yo es que creo que, aunque se la dé, si esa persona tiene Alzheimer, va a haber algún momento en la que se lo olvide. Entonces, según en qué momento, debería decírselo o no. Según en qué momento de la enfermedad también se encuentra el paciente. Eu coido que o paciente non se debe de enganar nunca, incluso ainda que teña unha enfermidade terminal. O que pasa é que hai que ser moi sensibles coa información e a forma de darlla. E saber os 40 anos, cando mellor o vas desenvolver os 65, son 25 anos, e non é 100% seguro, e eso, esa información non está totalmente validada, home, xa é máis problemático, xa... xa me pensaría, eh? Sí? Se non son seguras, non. Se non son seguras, non. Non me arrisco tan pronto a algo que non é seguro. Se tivera risco de padecer a enfermidade, tamén, porque sabelo creo que che cambia moito a túa forma de ver a vida e de vivila, e creo que sí, que só por, non sei, por aproveitar o tempo que me quede, pois sí, sí que me gustaría saberlo. Pois estas son as cuestións que nos contaron a xente na rúa. Son cuestións éticas nas que estedes traballado, podedes dar algunhas respostas. Por exemplo, este caso primeiro de cando se diagnostica unha enfermedade de Alzheimer, o doente debe coñecer ese diagnóstico? Esta pregunta é moi, moi importante. Nosotros somos radicalmente partidarios de que a persona enferma sepa o diagnóstico. Non hai ningún motivo por o cual tener que esconderme esta realidad. Y además somos partidarios de que como más, de manera más precoz, cuando uno ya sabe que inevitablemente está enfermo y todo es irreversible, claro, pues como más precoz se pueda dar esta información, mejor. Porque hemos de proteger el derecho a una persona enferma, que durante los primeros años de la enfermedad es competente, para que pueda decidir muchas cosas sobre su propio futuro, sobre sus bienes, si tiene bienes, sobre cómo quiere ser cuidado, y que todo esto no se lo decidan terceras personas. En caso de persoas máis novas, de 40 anos, que se lle fan unha destas probas de neuroimaxen, que achegan unha información de posibles efectos de ter a enfermidade décadas despois, pero que é unha información científica que aínda non está validada, había xente que decía que sí quería esa información, había xente que decía que non a quería. Cal é o seu punto de vista? Nosotros tamén tenemos estas ideas claras e las hemos acordado con un comité ético independiente que de forma legal y preceptiva nos autoriza en relación con todas nuestras investigaciones. Nuestra posición es la siguiente: la información científica que obtenemos de estas personas voluntarias es una información que no comunicamos, porque aún nosotros la estamos interpretando. Ni nosotros sabemos exactamente cuál es la trascendencia de esta información. Además, si por ahora no hay ningún tratamiento, con más motivo no tiene ningún sentido no tener información, porque esta información no te da la certeza de que vas a padecer la enfermedad. Este es el punto más importante. Nosotros lo que evaluamos es si hay o no hay riesgo, pero que uno tenga riesgo no quiere decir que va a padecer la enfermedad. Por lo tanto, mientras estemos en esta fase experimental, somos de la opinión que no hay que dar esta información, excepto cuando encontramos cosas patológicas, que entonces es una obligación deontológica. Si hacemos una resonancia y encontramos accidentalmente un hallazgo que tiene que ser comunicado al médico de esta persona, esto lo hacemos inmediatamente. Pero esta información científica relacionada con esta etapa silenciosa de la enfermedad a la que me referí hace un momento, esta es una información que por ahora nosotros aún no estamos interpretando, y mientras no haya un remedio, mientras no haya algo que hacer, no tiene ningún sentido dar esta información. Pero bueno, si alguien quiere hacerse estas pruebas por su cuenta, y quiere saber los resultados, allá ella. Yo no se lo recomendaría, porque en esta vida no hay ninguna necesidad de añadir elementos para neurotizarse de manera gratuita, ¿no? Más de la cuenta. ¿Para qué? Espero que se me haya entendido, ¿eh? Yo pienso que es importante y la reflexión moi valiosa, sobre todo que vos levades anos traballando, dándolle voltas a isto, vendo cuestións éticas con expertos, e eu coido que esas conclusións son moi importantes. Tan importantes como é saber que hai estudos de enfermedades cardiovasculares, estudios ao longo do tempo, con grandes números de xente de poboación, que non están pensados para obtener información sobre enfermedades como Alzheimer, pero vos vedes que as cousas que son boas para o corazón, vedes que tamén son boas para cuidar a nosa saúde mental. Esta é información moi nova que estamos agora observando. Isto proviene de registros, como has dicho tú, en regiones donde han ido comprobando que había pues familias y personas y descendientes de estas personas que tenían, digamos, la precaución de hacer buenas prácticas saludables en relación con la dieta, con el ejercicio físico, buenas prácticas, todas ellas pensadas y comprobadas que son buenas para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y en estos territorios, en estas familias, se está empezando a comprobar que hay una menor incidencia, un menor número de casos de demencias. Y claro, esto tiene muchísima importancia, porque nos está diciendo, como has dicho tú, que aquello que es bueno para el corazón seguramente también es bueno para el cerebro. Y esta es una nueva línea de investigación. Esto sería el concepto de prevención primaria, ¿no? De hacer buenas prácticas para disminuir la probabilidad de llegar a tener el inicio de la enfermedad, ¿eh? Y seguramente en pocos años pues vamos a prescribir y a promover estas buenas prácticas también para prevenir o para reducir el riesgo de tener una enfermedad de Alzheimer. ¿A qué se dedicaba? ¿A qué me dedico? Soy Splendini, mago. ¿Sí? ¿Quieren ver una cosa? ¿Tenemos tiempo para un truquito? Creo que tenemos toda la eternidad. Bien, voy a hacerles un jueguecito de manos y solo les digo desde el fondo de mi corazón, lo digo sinceramente, lo digo con todo respeto, son ustedes un público maravilloso y un grupo de gente fantástica. Les quiero y recibo de ustedes la misma sensación. Y quizá, en fin, quizá hayan fallecido, pero no deben desfallecer. Porque, bueno, no crean que estar muerto es una desventaja, ¿saben? Cuando yo era niño tartamudeaba, pero con cabezonería y perseverancia, en fin, nunca se sabe lo que puede pasar. Y ahora quiero que coja una carta, Alba. Adelante, coja la carta que quiera. Coja una, cójala. Adelante, cariño. La quiero, cariño. Fantástico. Estamos a conversar con Jordi Camí, da Fundación Pascual Maragall. Para rematar este tempo de parolada, non nos queríamos despedir de Jordi sin comentar que, aparte deste traballo tan importante na Fundación Pascual Maragall, tamén, se alguén busca por internet, pois pode atopar algunha charla, como por exemplo en Naucas, na que Jordi Camí, xunto con Luis Martínez Otero, o neurocientífico do Instituto de Neuroloxía do CSIC de Alicante, sobre o que falan, sobre como se pode ver a maxia desde o punto de vista científico. Este tamén é outro tema, é outra cosa diferente, pero é outro tema tamén moi apaixonante, Jordi. Efectivamente, con Luis nos unen intereses comunes en el campo de las neurociencias y en particular los mecanismos que subyacen a los efectos de la magia. que están vinculados tanto al mundo de la visión, que conoce muy bien Luis, como al mundo de las memorias en el que yo me estoy moviendo ahora actualmente. Y esta es una afición que nos une, pero siempre desde la perspectiva científica. Que as memorias, inda que todos temos a percepción de que a nosa memoria é sempre fiable e reproduce perfectamente a realidade, os científicos sabedes, e os magos aínda máis, que a memoria é unha caixa que cada vez que se abre se desordenan as cousas e non se volven a deixar como estaban, e por eso recordos pasados hai certo tempo, persoas que viviron o mesmo recordo, recordan cousas diferentes. Efectivamente, nunca nadie recuerda lo mismo, aunque haya sido una vivencia, digamos, muy próxima o muy emotiva. Sí, cada vez que hemos de olvidar para recordar, y cada vez que recordamos algo lo reinventamos en cierta forma, ¿no? Pero bueno, esta es la condición humana. Lo que realmente, y como has dicho, todo esto está muy lejos de ser una grabación fidedigna como la que conseguirías en un aparato grabador o incluso ya hoy en tu teléfono móvil. Aquí llega o noso tempo, estivemos a falar de Alzheimer e rematamos facendo unha reflexión máis xeral sobre como funcionan as nosas memorias, a memoria e a relación coa masia. Estivemos a conversar con Jordi Camí, que é catedrático de farmacoloxía e director da Fundación Pascual Maragall. E quédome con que estamos poñendo as bases para previr con antelación o Alzheimer e que probablemente cheguemos a previr antes que a curalo. Moitas grazas, Jordi, por atendernos. Gracias a ti, buenas tardes, hasta la próxima. No mundo das series de televisión acontece a miúdo e unha moda moi recente que se crucen personaxes, que personaxes dunha serie aparezan nunha e logo pasen a outra. E isto é que imos facer, pero de xeito radiofónico, os de efervesciencia da Radio Galega, porque imos facer o noso primeiro crossover radiofónico, o noso primeiro cruce de camiños nas ondas. Saímos dos nosos estudos e vímonos a Melide, e estamos en... Fala Melide, a radio natural do IES de Melide. A radio natural do IES de Melide, aquí viñemos, e ademais non tuvemos que traer como cando facemos as nosas saídas o noso equipo técnico, senón que estamos nunha das radios escolares máis antigas de Galicia. Esta radio leva funcionando desde o ano 93. O control técnico leva o Inés e Elisa, e contamos con 4 dos alumnos de terceiro de ESO que son compañeiros de micro en Fala Melide, a radio de Melide. Imos presentalos. Temos connosco a Xanaia, Carlos, Carla e Ana. Moi boas. Hola. Boas. Vos que programa facedes? Bueno, este ano non estamos facendo ningún programa, pero ano pasado facíamos un programa sobre música que se chama Melide FM. Melide FM. E estamos aquí porque se está a celebrar a Semana da Ciencia en Galego e en todo o IES está cheo de actividades relacionadas coa ciencia. E sei que onte tivestes unha observación gastronómica. Sí, o que pasa que ao final non podíamos observar moito porque o ceo estaba nubrado e non se podía ver moito. E ademais, outra cousa que nos convoca aquí é que investigadores de primeiro nivel veñen hoxe de Melide e van falar aquí en Fala Melide. E contamos con Javier Cristobo, que é o director do Centro Oceanográfico de Xixón do IEO. Esta presentación do noso convidado. Boas a todos e a todas, queridos radiointes. Hoxe atopámonos co científico galego Javier Cristobo, procedente de Ares, e que actualmente exerce de director no Instituto Oceanográfico de Xixón. Javier é unha das persoas que mellor coñece a Antártida, xa que foi 8 veces alí e realizou máis de 100 inmersións nas súas xélidas augas. Para o IES de Melide é unha honra que poida estar hoxe connosco e concedernos esta entrevista. Javier Cristobo, moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, moitas gracias por vires e moitas gracias. Un programa moi moi apretado de charlas no IES de Melide. Sí, é unha actividade que está resultando moi moi productiva tamén para min, porque as preguntas que me están facendo son moi interesantes. É unha ledicia vir a un sitio onde está todo tamén organizado E que fácil se está salindo todo, non? E agora vas ter interrogatorio en primeiro grado con estes xornalistas compañeros de micro. Disparade. Cando e como xurdiu a oportunidade de ir a Antártida? Bueno, eu empecé a traballar as esponxas, que son animales marinos que hai na Antártida, no ano 93, máis ou menos, cunha colección que ninguén había estudiado, e resulta que empecé a traballar esa colección, a publicar os resultados, porque no ano 86 había habido unha expedición española que recolectou todo este material. Anos máis tarde, cando se preparou unha expedición no ano 2003, xurdui a oportunidade, claro, se precisaban especialistas, coñecedores da fauna mariña na Antártica, especialistas españois, e claro, para estudiar unhos animais tan particulares como as esponxas, non había moitos españois que superamos algo dese grupo de animais, con lo cual me reclutaron para estudiar as esponxas da campaña 2003, despois 2006, etcétera, etcétera, furon xurrindo outras oportunidades, outras expedicións. Naquel momento pensaches que unha esponxa podería levar o teu nome? Non, a verdad que é moi emocionante. Moi boa pregunta. Moi boa pregunta, sí, sí, moi bonito e moi emocionante, porque realmente cando descubrimos unha especie nova, un científico nunca lle poñemos o seu nome, se está mal visto, é unha cousa de presunción, de egocentrismo, non? E polo tanto, que alguén que unha esponxa leve o teu nome, quere decir que un científico, colega ou coñecido ou non, pensou en ti porque cree que tes algún mérito para que un animal mariño de por vida leve o nome do teu apellido, non? Entonces, que alguén se acorde de ti, quere decir que ti fixeches algún mérito para que eso sucedera. E como se chama? Bueno, hai unha esponxa que se chama Cristoboy, a esponxa Cristoboy. Sí, sí, sí. E Menáncora Cristoboy, porque normalmente os nomes científicos poden ser nomes de unha característica de animal, dun científico relevante, que son latinizados. Se dun home acaba en I, o nome o apellido é Cristobo, entón sería Cristoboy. Se eu me chamara Rosa Cristobo, sería Cristobae, porque hai que conxugar os nomes, declinalos ben en latín. Cadas oito expedicións che fixo máis ilusión? Sempre a primeira. Sempre a primeira, porque ti a oportunidade de ir a Antártida é unha cousa excepcional, moi poucas personas poden ir. Pero na octava, que foi este ano, que rematou no mes de marzo, tamén estás moi emocionado porque sempre é unha experiencia bonita, única, non? Pero a primeira recordas como cousa novedosa, única, unha oportunidade de túa vida, e na primeira ti non sabes se vas a ir a unha octava expedición. É a única, é a primeira, pensas que vai ser, bueno, unha circunstancia que nunca máis se vai a repetir polo difícil que é, non? Logo a vida te vai levando pois a outra ou a outra, te vas facendo un pouco máis especialista e as novas especies van contando coa xente que ten un pouquiño máis de experiencia, que é o caso. Como afectan os deseos á Antártida? É tan evidente o cambio climático? Sí, é moi evidente, a xente que estudia os glaciares o ven ano a ano, a cantidade de xeo que se perde tanto no Ártico como na Antártida. Ahora os satélites pois localizan mois a pérdida de xeo de forma moi evidente, pero, por exemplo, teño colegas que traballan en glaciares e que miden a cantidade do agua que perde o glaciar. É un río de xeo que desemboca no mar. Na primavera, no verano, se perde auga pola parte de abaixo dese glaciar. Cando se mide esa auga ano a ano, os glaciólogos están vendo que os glaciares perden agua de forma exponencial e que os glaciares se están retirando do frente glaciar. Se fala moitas veces dos glaciares de Sudamérica, do Perito Moreno, pero o mismo está pasando na Antártida. Moi preocupante. Con que condicións climatolóxicas se poden realizar as inmersións? Bueno, interesante, porque non todos os días se pode mergullar como aquí prácticamente. Cando fai mal tempo, cando hai máis de 17 nudos de vento, as zodias normalmente non salen da base, porque as embarcacións poden salir, pero a mellor teñen dificultades para voltar, ali non te poden ir a rescatar, non hai medios. Entón, normalmente, máis de 17 nudos de vento, cando hai mala visibilidade, cando a mar é moi marexada, forte marexada, tampouco se pode salir. Entón, son condiciones moi especiales. Sempre bon tempo, porque o mergullo é unha actividade perigosa e, polo tanto, temos que ter as maiores condicións de seguridade cada vez que salimos da base. Porque está desmergullando en condicións extremas, de augas moi xélidas. Tedes que levar uns traxes moi especiais, moi incómodos, e as medidas de seguridade son extremas. Tedes que levar todo por duplicado e non podedes deixar absolutamente nada ao azar. Nada, todo por duplicado, dous reguladores independientes, dúas griferías da botella, sempre dúas ou tres personas xuntas por se alguén lle pasa algo, repetir as operacións que vamos a facer, facemos reunións previas para saber a onde vamos, como é o perfil do fondo, que nos vamos a topar, que peligros pode haber, forma de evacuación en caso de que pase algo, quen vai a facer cada parte do traballo, todo máis. Aquí non se deixa nada a improvisación, porque calquer erro, calquer problema que teñamos non é igual que o telledas buceando en Canarias. Ali as augas son perigosas, o mar en sí é o medio onde nos estamos metendo, é un perigo grande, a temperatura do mar entre 0 e menos 1,8 son temperaturas moi baixas, e o mar cando te dá agua fría fai daño, pero cando se te mete unha gran cantidade de agua dentro do traxe, ou se non dura o traxe, podes durar 5 ou 10 minutos. Se di que na Antártida sempre hai que salir con traxes de supervivencia especiais para baixar a terra, porque un home que cae ao mar, un home que cae na auga, non dura máis de 5 minutos, empezan a producirse espasmos, ataques ao corazón, choques, que é imposible de soportar esa temperatura. Que se sente o estar rodeado de especies peligrosas? Bueno, non tes esa sensación cando estás alá, non? Hai moitas previsións, hai moitas vixilancia, pero bueno, cando mergullamos as especies máis peligrosas poden ser as focas leopardo, porque son animales carnívoros que se alimentan de pingüinos ou de pequenas focas. Entonces, cando vemos no arredor, estamos vixilando continuamente, se hai focas leopardo non mergullamos, se aparecen orcas non mergullamos, se aparece algún animal, se as condiciones son extremas non mergullamos. Entonces, cando aparece unha foca, normalmente os nosos compañeros do exército de terra levan, pois, a mellor media hora dando voltas e vendo se aparece algunha. Sempre vamos o xefe de equipo, que normalmente é o mergullador con máis experiencia, está conectado coa superficie con un cabo e unha boia, de tal xeito que se no medio da inmersión aparece unha foca leopardo, nos avisan tirando cabo, quer decir que está pasando algo, no mesmo momento se reagrupa o grupo de mergullo e subimos a superficie, pase o que pase, porque quer decir que está pasando algo, entonces nos avisan de que saíamos do agua rapidamente. E pasou varias veces. Tes moi claro que cousas poden enganchar a rapazada do discurso que estás contando, de cousas que deixan sen palabras. E contaches, por exemplo, unha cousa de... Temos moi idealizada a natureza, de que os animais son todos bonitos, de fotografía, e que se comportan según uns principios éticos, e logo vas ti e chegas esta cousa que pasa cos pingüinos, de que un é capaz de tirar outro a auga e que non rompe esquemas. Contanos esa historia, porque a verdade é que ten moito aquel. Sí, falábamos agora da foca leopardo, que é un peligro para os mergulladores, pero tamén un peligro para as presas das que se alimentan esa foca leopardo. Foca leopardo come fundamentalmente pingüinos, na época, moitos pingüinos, na época do ano no que vamos nós, os pingüinos están no seu máximo esplendor, de lindos, de bonitos, teñen as súas crías, teñen os seus polos, e polo tanto as parellas de pingüinos, un proxenitor se queda cuidando aos ovos ou aos pingüinos, e outro sale ao mar para cazar, para comer, para cazar peixe e kril. Entón se alimentan, enchen o buche e despois voltan á terra para alimentar aos poliños, non? Pero claro, cando salen todos ao mar, moitas veces están a foca leopardo, e moitas, para escapar da foca leopardo, se suben aos témpanos de xeo. Están ali, pois, centos de pingüinos que non poden salir porque están atrapados, e a foca dando voltas ao redor do témpano sin poder baixarse, non? Pero hai un comportamento que teñen estudiados os pingüinólogos, que resulta que están todos xuntos, e o pingüino listo empurra ao mar o pingüino tonto, o pingüino tonto cae ao mar, a foca leopardo vai a comelo, e inmediatamente polo outro lado do témpano escapan todos os pingüinos para a terra, escapando mentre a foca está entretetida. É a naturaleza en estado puro, Bueno, aquí ves os sorrisos de contar esta anécdota. Entre charla a charla, tivemos a ocasión de, con Javier Cristobo, visitar algúns dos laboratorios do IES de Melide, e levamos, especialmente él, unha grata sorpresa co que nos atopamos aí, no laboratorio de bioloxía, unha colección de fósiles increíbles, de minerais, de maquetas feitas polos alumnos, dá gusto. É que é increíble cando ti chegas a un sitio que estás afeito a viaxar por moitos sitios, no Museo de Historia Natural de París, no de Londres e tal, que hai colecciones increíbles de fai centos de anos, pero cando chegas a un laboratorio dun instituto que está tan ben montado, que hai tantas coleccións de compañeros, de profesores e alumnos que salieron ao campo e recolectaron todas esas mostras, e ves todo o traballo que hai feito de moita xente, te impresiona ver un centro que teña esa colección de fósiles, de rochas, de invertebrados mariños. E chegado ese momento, ademais, Javier, o que fixo, alguna cousa de que ele era especialista, dixo, bueno, esta etiqueta se pode poñer, de que hai unha etiqueta, podemos decir o que, e podemos chegar a un momento un tanto histórico, eu penso que para hoy es de Melide, que Javier vai facer un donativo de uns exemplares que teño eu aquí na miña man para o laboratorio de hoy es de Melide, para a súa colección. Que bueno, poñeremos as fotos, pero isto que teño aquí encima, que é o que temos? Bueno, a mí me gusta sempre que vou aos sitios dar algo a cambio, non? Non solamente dar a palabra e dar os coñecementos ou dar unha experiencia que un tuvo na Antártida, pero deixar algo que sirva para que os que veñan detrás pois aprendan do que ti recolliches, non? O que temos na man é unha pedra recollida na illa de Cepción, en Antártida, que como é unha zona volcánica, pois aparecen estas pedras. Esta é unha pedra pómez que aparece flotando na ribeira, aparecen en grandes cantidades moitas veces porque son produto das erupcións volcánicas. Esa pedra que é o que ten moi poquinho peso, unha pedra pómez das que se venden nas tendas aí para a piel, para rascar a piel, pero esta foi recollida por min nesta última campaña antártica. Me apetecía deixar un recuerdo de un sitio que é difícil ir a coller esa pedra, non? As coleccións que estábamos vendo de fósiles aquí son fantásticas, pois me apetecía que algo de min, da miña experiencia quedar ali. Isto simplemente un botecinho que ten ceniza volcánica, se chama piroclasto, estas cenizas volcánicas, que toda a illa de Cepción, todas as playas están formadas por este tipo de área volcánica que aparece en todo o cono volcánico da illa. Simplemente un detalle de unha nota de color para decir, bueno, aquí eu pasei polo Instituto de Melide e agradecidísimo de todo o que me está desfacendo, porque os quero decir que esta experiencia radiofónica me fixeron moitas entrevistas profesionais da radio, de Radio Nacional, de dos mellores especialistas, pero nunca tuve unha entrevista tan que estou disfrutando tanto como esta. Tan ben documentada, tan ben preparada. Eu penso que esta preparouse con tempo e estudiouse a fondo. O tempo non dá para máis, pero así rematamos este cruce nas ondas entre Efervesciencia e Fala Melide. Nada, non sei como vos despedides en Fala Melide cando rematades os vosos programas. E ata aquí o noso programa de hoxe. Vémonos outro día. Pois moitas grazas Inés, Elisa, Xanaia, Carlos, Carla, Ana, Paco e todo o equipo de Fala Melide. Soy Laura Sánchez Piñón, coordinadora del proyecto Regueifas de Ciencia, que durante este año 2016 ha tenido tres regueifas, y el día 10 de noviembre en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela tendremos la última del año. Esta regueifa gira en torno al debate ciencia versus fe, en el cual participarán, por un lado, José Ignacio Pérez de la Universidad del País Vasco, que es el coordinador de la Cátedra de Cultura Científica, Antonio Martínez Ron, periodista científico, y también participarán como debatientes Sánchez Dragó, escritor, periodista, y también Emili Marlés, físico y doctor en teología. Efervesciencia. Patrocinado por la FECIT, Fundación Española para Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Con este apuntamento sobre o vindeiro debate de Regueifas de Ciencia, este xoves, día 10, na USC, pechamos esta edición efervescente. A semana que ven volveremos con máis ciencia e con máis historias interesantes. Adeus.